निगाहें भी मिला करती हैं दिल भी दिल से मिलता है मगर एक चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है टूटे ना दिल टूटे ना साथ हमारा छूटे ना टूटे ना दिल टूटे ना तेरी तमन्ना करता हूँ मैं दिल का खजाना पलटता हूँ मैं राह अकेली डरता हूँ मैं कोई लुटेरा टूटे ना दिल टूटे ना साथ हमारा छूटे ना गम है कहीं तू साथ न छोड़े दिल न दुखाए मुँह को न मोड़े आस दिलाकर आस न तोड़े बन के नसीबा टूटे ना दिल टूटे ना साथ हमारा छूटे ना दिल को तेरे बहला सकता हूँ चांद सितारे ला सकता हूँ रो सकता हूँ गा सकता हूँ मुझसे अगर तू रूठे ना दिल टूटे ना दिल टूटे ना साथ हमारा छूटे ना टूटे ना दिल टूटे ना